Sprintera lub Vito gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, środa, 4 listopada, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. W sprawie zanieczyszczonych leków na cukrzycę zbierze się sztab kryzysowy w Ministerstwie Zdrowia. O pensjach minimalnych nauczycieli będą przed południem rozmawiać szef MEN-u i związki zawodowe. Ruszają rozmowy przywódców państw NATO. Liderzy sojuszu są w Londynie na jubileuszowym szczycie. Sztab kryzysowy w resorcie zdrowia w sprawie zanieczyszczenia leków dla diabetyków rakotwórczym środkiem chemicznym. O 13:00 rozpocznie się spotkanie zespołu ekspertów, którzy zdecydują, jakie podjąć kroki, informuje krajowy konsultant do spraw diabetologii profesor Krzysztof Strojek. Sytuację omawiać będą przedstawiciele Narodowego Instytutu Leków, Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Także dziś eksperci Europejskiej Agencji Leków rozmawiać mają w tej sprawie z przedstawicielami wszystkich państw członkowskich Unii. Według agencji zanieczyszczone rakotwórczym środkiem chemicznym miały zostać produkowane w Chinach leki zawierające metforminę, stosowaną w cukrzycy typu pierwszego i drugiego. Rozmowy ministra edukacji z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych o pensjach. Spotkanie szefa resortu Dariusza Piątkowskiego ze związkowcami rozpocznie się w MEN za 2 godziny. Będzie dotyczyć minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Ministerstwo chce je podnieść i zrównać z pensją minimalną, która ma obowiązywać od przyszłego roku. Trwają prace nad odpowiednim rozporządzeniem. Chodzi o nauczycieli, których płaca zasadnicza byłaby w przyszłym roku niższa niż 2600 zł brutto, mówi wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Nauczycieli jest w Polsce 700 tysięcy, zatrudnionych na kartę nauczyciela 600 tysięcy i tak naprawdę dotyczy to grupy 19 tysięcy nauczycieli o najniższych kwalifikacjach. Czyli tak naprawdę to rozporządzenie zmienia wynagrodzenie tylko w kilku kategoriach nauczycieli i tak naprawdę ma pomóc samorządom w uzyskaniu tak zwanego średniego wynagrodzenia. Rozporządzenie, nad którym trwają prace, ma obowiązywać od 1 stycznia. Jest śledztwo w sprawie prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Rozpoczęła je prokuratura regionalna w Białymstoku. Chodzi o sprawę fałszywych oświadczeń majątkowych. Mariana Banasia, szefowi NIK-u, grozi do 5 lat więzienia. Prawo i Sprawiedliwość cały czas czeka na dymisję Mariana Banasia. Mówił o tym w salonie politycznym Trójki poseł PiS Marcin Horała. Mam nadzieję, że lada moment, może jeszcze dziś, do tej dymisji dojdzie i pan Marian Banaś będzie mógł, jak mówię, bronić swojego dobrego imienia przed sądem. Życzę mu, żeby skutecznie, ale już nie w funkcji prezesa NIK-u. Dziś dziennik Gazeta Prawna opublikował zdjęcia rezygnacji Mariana Banasia, którą szef NIK-u miał złożyć w kancelarii Sejmu. Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS w Polskim Radiu 24, zaprzeczył, aby taki dokument wpłynął do marszałek Elżbiety Witek. Taki dokument to każdy może sobie wygenerować i to nie jest jakaś wielka sztuka, natomiast takiej dymisji nie było, nie wpłynęła do pani marszałek Witek. Uważam to jak za fakt medialny. Krzysztof Sobolewski dodał, że jeśli Marian Banaś nie poda się do dymisji, rządząca koalicja podejmie działania legislacyjne, które umożliwią jego odwołanie. Zmiany mogłyby zostać przedstawione na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Teraz w serwisie Londyn, gdzie rozpoczyna się właśnie spotkanie przywódców państw NATO. Politycy przyjechali do brytyjskiej stolicy z okazji 70-lecia sojuszu. Jubileuszowy szczyt śledzi Adam Dąbrowski. Około 25 km od centrum Londynu w Watford jubileuszowy 70. szczyt sojuszu. Symboliczne miejsce, bo to właśnie w stolicy Zjednoczonego Królestwa miało miejsce pierwsze posiedzenie NATO. Pośród liderów prezydent Andrzej Duda, będą też szefowie polskiego MON i MSZ Mariusz Błaszczak i Jacek Czaputowicz. Rozmowa o przyszłości sojuszu, o kierunku, w jakim podążać ma NATO, także w kontekście niedawnych ostrzeżeń prezydenta Francji, że sojusz jest nieefektywnym, że spotkała go śmierć mózgowa. Chcielibyśmy, aby NATO było silne i zjednoczone. Pragnęlibyśmy zachować spójność sojuszu. Najlepszym osiągnięciem NATO w ostatnich kilku latach było ustanowienie obecności na wschodniej flance. Tak mówił wczoraj polski prezydent. Andrzej Duda został zaproszony przez Donalda Trumpa na spotkanie liderów tych państw, które wypełniają wymóg sojuszu, by kraje przeznaczały na obronność przynajmniej 2% PKB. To grono wąskie. Dziś liczy 9 krajów, a amerykański prezydent wielokrotnie wyrażał niezadowolenie z tego powodu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce Sport, Jan Kałucki. Wczoraj rozegrano dwa mecze w Pucharze Polski i goście zgodnie wygrywali 2-0. Piłkarze Piasta Gliwice pokonali trzecioligowe rezerwy Legii Warszawa, a pierwsza drużyna Legii, ta która gra w Ekstraklasie, była lepsza od Górnika Łęczna. Zbyt dużo pracy w tym drugim spotkaniu nie miał bramkarz Radosław Cieżniak. Czym Górnik mógł nas zaskoczyć? Tylko determinacją. Byliśmy to przygotowani i to, że Górnik tak zaczął, my byliśmy to przygotowani i to bardziej wynikło z tego, że chcieliśmy dać im się wyszumieć, natomiast fajnie zaczął, ale de facto nic nie stworzył, więc to bardziej wynikało z naszej postawy. Ja uważam, że bardzo mądrze ten mecz rozegraliśmy i mamy kolejny awans, to jest bardzo dla nas pozytywne. Dziś kolejne mecze 1/8 finału. Stal Stalowa Wola podejmie Lecha Poznań, Lechia Gdańsk zmierzy się z Zagłębiem Lubina, GKS Tychy zagra z ŁKS-em Łódź. Dziś powinno być też ciekawie za granicą. W Premier League Manchester United podejmie Tottenham. To oznacza, że na stadion Old Trafford wróci José Mourinho. Krnąbrny Portugalczyk w przeszłości był trenerem United, a obecnie jest szkoleniowcem Londyńczyków. Natomiast późnym wieczorem derby Merseyside, czyli starcie Liverpoolu z Evertonem. Zmieniamy dyscyplinę. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle bez większych problemów odnieśli pierwsze zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Kędzierzynianie pokonali Wojwodiny Nowy Sad 3-0. Dziś na parkiet wkroczą zawodnicy Werwy Warszawa. Wicemistrzowie Polski zagrają z mistrzem Francji Stuchs. Nie traktujemy tego jako jakąś taką przygodę, fajnie i tyle, tylko chcemy wyjść z grupy i o to będziemy walczyć, a potem no zobaczymy. No mamy trudną grupę i już tak naprawdę od pierwszego meczu zacznie się ta walka o wyjście z tej grupy i chcemy też dać dobre widowisko naszym kibicom w Warszawie. Mówił zawodnik Werwy Warszawa Andrzej Wrona. I na koniec koszykówka w Lidze Mistrzów FIBA. Polski Cukier Toruń przegrał w Belgii po dwóch dogrywkach z Ostendą 103-105. Drużyna z Torunia z jednym zwycięstwem i sześcioma porażkami zajmuje przedostatnie miejsce w swojej grupie. Dziś na parkiecie zobaczymy m.in. zawodników Anwilu Włocławek, ale też zawodniczki CCC Polkowice i Artego Bydgoszcz. Więcej w popołudniowych wiadomościach sportowych tuż po 17. W całym kraju sporo chmur, przelotnie padać nie będzie, tylko na południu i zachodzie. Synoptycy prognozują jednak także przejaśnienia. Termometry pokażą 1 stopień w Katowicach, Krakowie i Lublinie, 4 w Warszawie i Olsztynie, 5 w Poznaniu, 6 w Szczecinie i Wrocławiu, 7 stopni w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Karp na płycie już po raz 20. Zaśpiewały same gwiazdy: Miśkiewicz, Rusowicz, Steczkowska, Wrońska, Badach, Rogucki, Sojka, Szcześniak, Poniatowski oraz Kwarty Trampa. Święta bez granic 2019. Akcja charytatywna Trójki i płyta CD, a na niej wyjątkowe utwory. Wśród wykonawców m.in. Waglewski, Fish Emade, WW, Zbigniew Wodecki oraz Barbara Wrońska z piosenką Plastik. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin, podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. Płyta CD Święta bez granic 2019 już do kupienia na stronie sklep polskiradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie, Mikołaj! Ej, dokąd to, Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1590. Smartfon Huawei Y5 za jedyne 390 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. To gdzie się spotykamy? Pod rotundą? Będę czekać pod rotundą, okej? Ej, gdzie jesteś? Nie, no co ty, ja już jestem w kawiarni, w rotundzie. Zamówić ci kawę? Dobra, no dobra. Tak. Wspaniale. W takim razie umawiamy się pod rotundą. Tak, ja już jestem w rotundzie, ale widok na Warszawę. Wiesz co, to może zacznijmy od spotkania w rotundzie? Tak, do zobaczenia pod rotundą. Spotkajmy się w rotundzie. PKO Rotunda napędza pozytywnie. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Bolące zatoki, zapchany nos? Zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast, a samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Zapraszają Państwa na program... Do południa. A dziś w audycji Do południa informator ekonomiczny mniej więcej o 9.30, o 9.50 vlogowska z Gabrieli Darmetką, płyta tygodnia Święta bez granic. Jak zwykle trzeba będzie wysłać SMS 71335 i jest szansa otrzymania naszej płyty. A propos różnych rzeczy, które mogą Państwo dzisiaj otrzymać, dużo książek będzie również do rozdania. Proszę nas zatem uważnie słuchać, bo na przykład w przodownikach lektury Mariusz Cieślik będzie opowiadał wspólnie z jego gościem Maciejem Replewiczem o Barei Alternatywnym. Cały ten rok Marka Biernika tuż przed 11. Wcześniej będzie jeszcze Bartek Koziczyński ze swoją książką o grupie Tool. Piosenka dnia. Nauka słuchania Michała Margańskiego o 11.30. Muzycznie jak zwykle postaramy zagrać bardzo ładnie. No i co najważniejsze, uśmiech na twarzy. Włączamy trójkę i słuchamy. I'm with you out on the floor, on the floor. Zoo, tak nazywa się producent tego nagrania, który wydał w tym roku naprawdę bardzo ciekawą i bardzo dobrą przede wszystkim płytę, dlatego też pojawił się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Gdyby państwo zechcieli skontaktować się z nami, to adres niezmiennie ten sam, hirek.wrona@polskieradio.pl. W sprawie książek jeszcze proszę nie pisać, proszę chwilę poczekać, bowiem to jest taki moment, kiedy muszę państwu powiedzieć, kiedy będziemy te książki rozdawali. Otóż proszę słuchać, ja powiem i wówczas będą mogli państwo w tej sprawie z nami kontaktować się. hirek.wrona@polskieradio.pl. Yeah. Idris Muhammad z bardzo starej płyty, dlatego tak nieco trzeszczało i jego bardzo autorska wersja legendarnego utworu, właściwie można powiedzieć zaliczanego do tradycyjnej folkowej muzyki amerykańskiej, Dom Wschodzącego Słońca. Dzień dobry panie MC Hirek, zimno jak na Spitsbergenie, mógłby już spaść śnieg i byłoby dobrze. Czy przyniósł pan swoją ekowalizeczkę z dobrą muzyką? Nie wiem czy z dobrą panie Pawle, ale... ekowalizeczka jest oczywiście jakżeżby inaczej. Pozdrawiamy panią Agnieszkę z Nowej Góry i dziękujemy za bardzo miły list. Pan Bartek napisał, 2 miesiące temu polecił mi pan odwiedzić sklep Amoeba w San Francisco. Byłem. Faktycznie, można wyjść po tygodniu z samochodem pełnym płyt. Wyszedłem z 7 kompaktami, głównie Ariem, bo jak ich nie kupić, skoro na najtańszym dziale kosztowały zaledwie $1. No tak, rzeczywiście... tam są takie ceny, byłem niedawno i też przywiozłem może nie całą walizkę, ale na pewno pół walizki płyt. Dzień dobry panie Hirku, taka ciekawostka statystyczna na temat Cardena i jego punktów w ostatnich meczach. 50, 60, 34, 32, 37. To proszę państwa nie są liczby w totolotka, to jest proszę państwa osiągnięcie, to są osiągnięcia Jamesa Hardena, czyli koszykarza Houston Rockets. Ale nie tylko fani NBA słuchają dzisiaj audycji do południa, zatem dalej pięknie gramy. No sam nie przypuszczałem, że będę w mojej audycji odtwarzał nagrania któregoś z braci Gallagherów. Liam Gallagher i jego ostatni album. Naprawdę bardzo dobra płyta, bardzo dobra rockowa płyta. Zbliżają się święta i będziemy podsumowywać również i filmowo miniony rok. Mam nadzieję, że na Państwa playlistach filmowych znajdzie się Green Book. Backwood Blues, czyli fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Green Book. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach, nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. W mojej pracy często słyszę pytanie, co robić, kiedy osoba starsza nie ma apetytu i przez to je zbyt mało? Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. W takich przypadkach proponuję sprawdzone rozwiązanie, Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Osoby stosujące suplement diety Appetizer Senior chętniej zjadają swoje posiłki. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. W najnowszym numerze tygodnika Do Rzeczy nowy stary PiS, czyli która droga prowadzi do zwycięstwa. Jak wmawia się Polakom antysemityzm i co brytyjska rodzina królewska zrobi z uwikłanym w aferę księciem Andrzejem? Gorąco zachęcam do czytania. Rafał Ziemkiewicz. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9:30, a to oznacza, że... Na program zaprasza sponsor PKO Bank Polski. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Informator ekonomiczny. A w studiu panowie Sławomir Chorbaczewski, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Dzień dobry. No panowie, witamy. Dzisiaj w Londynie to się będzie działo dopiero. Tottenham, Manchester United, Jose Mourinho ponownie przeciwko Manchesterowi United. Czy Sławomir Chorbaczewski ma swoje typy jakieś? To jest tylko i wyłącznie dopiero prolog przed tym, co się będzie działo w piątek wieczorem w BBC, kiedy odbędzie się to debata Torresu z lejburzystami odnośnie wyborów, które będą, przypomnę, 12 października. I już 12 grudnia. I już to przez to, że w październiku miał być podobno Brexit. Natomiast... To była kolejna data. To była kolejna data, piąta, już przypomnę, piąta. Natomiast 12 grudnia, tego samego dnia co wybory, o 23 będą już wyniki tych wyborów. To panowie, jeszcze dodam tylko, że po pierwsze to w tym tygodniu, w ten weekend mamy również derby Manchesteru City United, a podobno chyba szczyt NATO również się w Londynie odbywa, tak? Odbywa się, to się tak jest, to tak, się bo, dzieje, bo widziałem, tak, podrzuciła mi tam parę fotek pani Iwanka, tam ładnie wyglądała zresztą, tak nie wiem, czy panowie widzieli. Coś rzeczywiście słyszałem, szczyt NATO, o tym też dzisiaj będziemy w programie Trzecim Polskiego Radia mówili, o Brexicie mówimy regularnie, do tej sprawy na pewno wrócimy także za tydzień. Interesująca informacja z samego rana w Barburkę. Jest podobno decyzja premiera o porzuceniu budowy elektrowni Ostrołęka C, czyli proszę państwa ostatniego nowego bloku węglowego w Polsce. Te informacje przynosi portal biznesalert.pl. Blok o mocy 1000 MW potrzebny miał kosztować pierwotnie 6 miliardów złotych, teraz pewnie kosztowałby jeszcze więcej. Czy to oznacza już takie definitywne, panie Sławomirze, nie tylko symboliczne, odejście od węgla w Polsce? Przypomnę, że aktualne wydobycie węgla w Polsce jest na poziomie lat 40. ubiegłego wieku, czyli sprzed 70 lat. No i po drugie, tego typu decyzje trzeba jednak podejmować w bardzo długiej perspektywie, dlatego że taki blok buduje się kilkanaście lat, dosłownie. Trzeba go zaprojektować, zdobyć finansowanie, uzgodnić wszystko i dopiero później budować. W związku z tym potężne infrastrukturalne projekty. Uczmy się przewidywać rzeczy i uczmy się wybiegać daleko w przyszłość. No właśnie. Uczmy się wybiegać w przyszłość i planować na przykład zatrudnienie na niektórych stanowiskach, bo wygląda na to, że będzie kłopot, proszę państwa. Otóż, jak informuje Rzeczpospolita, spółki kolejowe potrzebują do pracy co najmniej 2000 maszynistów, a deficyt ten ze względu na lukę pokoleniową będzie się powiększał o około 1000 osób rocznie. Będziemy mieli kłopoty na kolei? Wydaje mi się, że nie. Równolegle, pamiętajmy, idzie automatyzacja, a jak ważni są maszyniści, przypomnę tylko, w 2001 roku w Ohio, w Stanach Zjednoczonych, miało miejsce zdarzenie, kiedy był problem z pociągiem, który jechał, a nie było maszynisty w środku, a nie było jeszcze automatyzacji. Jest świetny film z 2010 roku z Denzelem Washingtonem, Unstoppable, Niepowstrzymany. Proszę zobaczyć go i proszę zrozumieć, jak ważna jest rola maszynisty. To jest tak ważna rola, jak na przykład pilota samolotowego i nie da się szybko wyszkolić maszynisty, tak jak nie da się szybko wyszkolić pilota samolotu. Mam wrażenie, panie Sławomirze, panie Hirku, szanowni państwo, że producenci AGD próbują nas przestraszyć. Dlaczego? No, próbują nas przestraszyć i po pierwsze skłonić konsumentów, by kupowali teraz, dopóki jeszcze jest w miarę tanio, i jednocześnie próbują przestraszyć i skłonić ustawodawców, by nie nakładali dodatkowych obciążeń na branżę. Otóż zapowiadają, jak czytam w dzienniku Gazecie Prawnej, wzrost cen. To wszystko właśnie z różnymi obciążeniami, które są na tę branżę nakładane. Na przykład, jak czytam w dzienniku, w ostatnim czasie doszły przepisy, z których wynika, że od 2021 roku wszystkie lodówki i pralki mają dać się naprawić, przy czym producenci są zobowiązani do zapewnienia dostępności części zamiennych przez okres 10 lat. I to są bardzo dobre przepisy, no ale branża mówi, skoro będziemy musieli trzymać, to będzie kosztowało, w związku z tym sprzęt po prostu będzie droższy. To jest przewrotność absolutna. Przecież tu chodzi o to, żeby sprzęt był bardziej niezawodny, żeby się po prostu nie psuł, więc powinien być co do zasady tańszy również dla producentów. Ja tylko przypomnę, że w 2007 roku, jak po raz pierwszy w ogóle wprowadzaliśmy w związku z naszą bytnością w Unii Europejskiej, dzięki tej bytności, przepisy o gospodarce odpadami, właśnie AGD, to wtedy już zaczęły się dyskusje, a wzrosną nam koszty o 15%, ledwo będziemy trzymali koniec końcem. Okazuje się, że tak źle nie było. W 2009 roku wprowadziliśmy przepisy o informowaniu konsumentów o tym, jak bardzo szkodliwe środowiskowo są niektóre odpadki. Też podniosło się tak zwany larum z naszej literatury i nic się nie wydarzyło. W związku z tym, w tym momencie też się nic złego nie wydarzy. Idzie to wszystko w dobrym kierunku. Uświadamiamy sobie, co się dzieje wokół nas. Ja tylko dodam panowie, że a propos jeszcze sprzętu Euro AGD, niedawno miałem okazję być w Stanach Zjednoczonych, widziałem urządzenie, które wyświetla obraz lepszej jakości niż telewizory. Czyli lodówka taka, tak? Tak, nie lodówka, po prostu to jest urządzenie laserowe, które ma tam ileś tych laserów i w rozdzielczość obrazu jest wyższa niż w telewizorze i ono jest tańsze niż telewizory. Także za chwilę telewizory mogą w ogóle zniknąć. No i na koniec temat, który mam wrażenie, Hirku, przypadnie ci do gustu, bo ty namawiasz i bardzo słusznie, by podróżować po naszym pięknym kraju. Pan słyszał, panie Sławomirze, że nieraz pan był świadkiem, jak Hirek zachęcał do tego. Cały czas namawiam. Otóż, proszę państwa, w ubiegłym roku Kraków odwiedziło ponad 2 800 000 zagranicznych turystów i to jest więcej niż w poprzednim, czyli 2017 roku. To informacje z Pulsu Biznesu, tam także szacunki, że w tym roku kolejny wzrost liczby zagranicznych turystów przyjeżdżających do Krakowa, prawdopodobnie 2 900 000 osób, a mówię o tym dlatego, że poznaliśmy ranking najpopularniejszych miast świata, do których przyjeżdżają turyści z zagranicy. Jest Kraków. Jest Kraków, to jest 2 800 000. Mniej więcej tyle samo przyjechało w 2017 do Melbourne, do San Francisco, do Kopenhagi, do Marrakeszu, do Kalkuty. I co jest na pierwszym miejscu, Hirku, jak sądzisz? Sądzę, że świata. Paryż. Nie, Hongkong. Otóż Hongkong, proszę państwa, mimo niepokojów społecznych, 26,7 miliona osób. I co ciekawe, panie Sławomirze, Nowy Jork wypadł z pierwszej dziesiątki. Ale tylko i wyłącznie względnie, dlatego już tam też wzrosła liczba osób, które odwiedzają Nowy Jork, ale biorąc pod uwagę atrakcyjność innych miejsc na świecie, które wzrastają, no bo komunikacja się poprawia, no bo przede wszystkim informacje o tych miejscach się pojawia. Nowy Jork zawsze był znany, jest i będzie znany. A te nowe miejsca się pojawiają, są coraz bardziej znane. Przede wszystkim dostępność, to jest bardzo istotne, że dostępne są te miejsca, ludziom coraz łatwiej się przemieszczać, pomimo dyskusji o śladzie węglowym i tak dalej. Cały czas dążymy do tego, postęp technologii jest tak szybki, że ten ślad węglowy względnie on maleje. Czyli nawet jeżeli wzrasta bezwzględnie, ale względnie na przykład na osobokilometr przeleciany czy przejechany, ten ślad węglowy maleje. Ale bezwzględnie mamy jedną planetę. Bezwzględnie mamy jedną planetę i przez najbliższy mniej więcej, jak naukowcy mówią, miliard lat jeszcze ją będziemy mieli. Musimy się szykować na to, że za miliard lat już ani nas nie będzie prawdopodobnie, co najmniej na tej planecie, ani tej planety nie będzie. Natomiast pamiętajmy o tym. Dostępność komunikacyjna, na przykład Krakowa, dostępność informacyjna daje nam korzyści. Ludzie mają co robić, bo ktoś, kto tu przyjedzie, musi być obsłużony i zostawia jakieś pieniądze. Ja mam tylko taki jeden mały postulat, żeby operator autostrady Katowice-Kraków przestał manipulować z tymi opłatami. W rankingu światowym Kraków, proszę państwa, na 74. miejscu, Warszawa na 83. Sławomir Chorbaczewski, Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Jego dnia. Sponsorem programu był PKO Bank Polski. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dotykowy ekran, szybki dysk SSD za jedyne 1666. Tablet Huawei 10 cali za jedyne 399 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż dwa składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Szczęśliwy traf na cztery litery. Ford. Bo teraz w salonach Forda rabaty nawet do 29 500 zł lub leasing 102%. Już teraz traf na wyprzedaż osobowych modeli Forda z rocznika 2019. Dostępne od ręki i gotowe do drogi. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A u nas już za 20 minut 10. Wszystko ma swój początek i koniec. To naturalne, że kurczy się czas. Gdy znów zawieje, zmieniamy stronę. Dziś na to patrzę ostatni raz. Może mówiłaś mi, może mówiłaś chcę więcej. więcej niż one. Nie zrozumiałem twoich słów do końca. Teraz sprawa jest prosta i tak już musi zostać. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ja jestem dym, a ty płomień. To co za nami wszystko spalone. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ty jesteś płomień, ja jestem dym. Nie palę mostów i dobrze mi z tym. Jesteśmy podobni do siebie, przez to dzielimy ten ogień na pół. Co między nami pewnie nikt nie wie. Samo zapłony, iskry, marzenia ściętych głów. Może mówiłaś chcę więcej. Więcej niż one. Nie zrozumiałem twoich słów do końca. Teraz sprawa jest prosta i tak już musi zostać. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ja jestem dym, a ty płomień. To co za nami wszystko spalone. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ty jesteś płomień, ja jestem dym. Nie palę mostów i dobrze mi z tym. Ostatnie 3 lata to absolutne zatrzęsienie dobrych polskich piosenek, melodyjnych, z dobrymi tekstami. To był akurat Baranowski. Spójrzmy, co tam w poczcie od państwa. To prawda, soundtrack z Green Booka fantastyczny, jak i sam film. Pozdrawiam z deszczowego Trójmiasta Paula. Pani Paulo, mam nadzieję, że ten deszcz przestanie padać. Myślę, że turystyka koncertowa nie jest tu bez znaczenia. Wiele wspaniałych gwiazd muzyki odwiedziło nasze miasto. Pozdrawiam Aga Kraków. No właśnie, dlatego też może chętnie tam osoby przyjeżdżają, czyli wybudowanie tej dużej hali okazało się być strzałem w dziesiątkę, ale wydaje mi się, że jeszcze większym strzałem było wybudowanie wszystkich obwodnic i autostrad, które prowadzą wokół Krakowa. Dzisiaj koledzy z porannej audycji zapraszamy do Trójki. Redaktorzy Marcel i Krystian wspominali o festiwalu Colors of Ostrava. Już są zapowiedzi przyszłorocznego festiwalu, a ja chciałbym wrócić do tegorocznego i do jednej z największych gwiazd i jednego z tych artystów, którzy cudownie tam zagrali. Corey Henry. Saying is my heart should be enough. I believe love will find a way. Oh, I believe now. Love will find a way. Yes, it will, yes, it will, yeah. Ależ to był energetyczny koncert. A propos koncertów, to jeszcze dzisiaj Państwu przeczytam jeden list, który przyszedł, ale to nieco później, bo jest związany z datą z naszego muzycznego kalendarza. Corey Henry i The Funk Apostles wystąpili na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Vlogowskaz. I nasza wspaniała Gabriela Darmetko. Przepraszam, panowie na pożar czekają? Tak. Nic się nie dzieje na razie. To coś jakoś, ja mam zapałki, to coś mogę pomóc. Bartek Karpowski jeździ po całej Polsce z kamerą i mikrofonem i zadaje pytania. Efekty tych rozmów można zobaczyć na jego kanale. Często się mówi, że u nas w Polsce ludzie są jacyś tacy mrukowaci, niezbyt rozrywkowi, niezbyt uśmiechnięci, ale ja mam zdanie zupełnie inne, bo na nie wiem ile dziesiątek tysięcy, może ciężko powiedzieć, tych rozmów, które tam prowadziłem z ludźmi, czy w sądach, czy w jakichś vlogach, czy w innych rzeczach, to ci ludzie byli zawsze otwarci, znaczy zawsze to nie, ale naprawdę 99,9% ludzi jest otwartych, rzadko kiedy, praktycznie w ogóle. Kiedyś, dawno temu spotkałem się z jakąś agresywną reakcją, zupełnie inaczej niż w internecie, bo w internecie to jest dużo tego niefajnych reakcji na różne tematy, ale ludzie są w Polsce, czy tam, jeżeli gdzieś jestem za granicą, to jak najbardziej też, są otwarci, sympatyczni, weseli, inteligentni, umieją fajnie rozmawiać. Pan jest strażnikiem miejskim, czy ciężko dostać się do straży pożarnej? Strażnikiem miejskim? A nie? No nie, policją. Na kanale Bartka można znaleźć sądy, a także vlogi opowiadające o różnych miejscach. Co jak co, ale jestem ogromnym fanem tkanki miejskiej i tutaj mamy taki patyk z innymi nawijanymi patykami, rzeźba patyka. Bardzo fajna, lubię. Co pana zauroczyło w Elblągu? Wiesz co, ja wymyśliłem hasło. Dobra, dawaj. Elbląg, nic tu nie ma. Jeżeli robię vlog o jakimś mieście, ostatnio ja byłem w Malborku i byłem w Tczewie, to jadę do tego miasta, przygotowuję się oczywiście wcześniej na jego temat i wtedy jakiś motyw przewodni sobie w przypadku vlogów właśnie znajduję, a w przypadku sąd, no to wiadomo, jest jakiś temat przygotowany wcześniej. Czasami są rzeczy na czasie, wybory, czasami są rzeczy mniej na czasie, czasami są zupełnie jakieś abstrakcyjne, które się też czasami podczas tych rozmów zmieniają, bo widzę, że to nie chwyta, tak jak myślałem, że chwyci, więc w przypadku sąd to jest jakoś przygotowane, w przypadku vlogów też, a w przypadku tych takich zaczepek na ulicy, tych żartów ulicznych, to też zależy od sytuacji. Widzę kogoś na przykład z ciekawą, fajną fryzurą, to coś go zagadnę, skomplementuję na ten temat. Jeżeli widzę, że ktoś coś tam robi, nie wiem, stoi przy hydrancie, no to coś staram się z tym hydrantem połączyć to moje pytanie i tą naszą rozmowę. I jeżeli jacyś panowie wykopywali pomarańczową rurę, chyba ciepłowniczą, to ich zaglądałem, czy może znaleźli bursztynową komnatę. Wynika z tej chwili. To najczęściej jest tak, właśnie tak działam, tak pracuję. Ja lubię ludzi. Generalnie to jest podstawa. Być może z tego też wynika to, że to tak fajnie działa. Bo ja nie chcę w żaden sposób ich ośmieszyć. Po prostu staram się wejść do ich świata i rozmawiamy na ten temat. Ja się na pewno nauczyłem, chociaż to już nie wiem, czy się nauczyłem, bo to już jest tak dawno, że ja już to wiem od tego czasu, ale że ci ludzie są sympatyczni, no najczęściej. Oczywiście są, zdarzają się takie osoby, jak mi by się coś wydarzyło niedobrego bardzo i ktoś by do mnie coś podszedł, może bym nie był aż taki radosny, że z kimś muszę rozmawiać, ale no, nauczyłem się, że ludzie są fajni. To była Gabriela Darmetko i Vlogowskaz. Teraz sięgamy po album winylowy jak najbardziej, który mam nadzieję, że znajdzie się pod niejedną świąteczną choinką. Płyta do filmu Last Christmas, ścieżka oryginalna George Michael i Wham. Strona C, utwór pierwszy.